ในสมัยของผู้วินิจฉัยที่ทาสาปกครองนั้นเกิดการกระดานอาหารทั่วแผ่นดินอิสราเอลหลายคนต้องออกจากบ้านของตนเพื่อแสวงหาที่ทำกินยังต่างถิ่นชายคนที่ชื่อว่าเอลิเมเลกอาศัยอยู่ที่เบธเฮมกับนาโอมีภรรยาของเขาและลูกชายอีกสองคนคือมาโลนและฮิเลโอนเป็นครอบครัวหนึ่งซึ่งตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น นาโอมีฉันไม่รู้ว่าเราจะทำไงต่อไปนะหน้าแล้งเนี่ยแย่เหลือเกินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น เอลิเมเลกฉันได้ยินว่าที่โมอับเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้นะ ดังนั้นเอลิเมเลกจึงพาครอบครัวอพยพไปที่โมอับตั้งรกรากอยู่ที่นั่นขณะที่พวกเขากำลังจะตั้งตัวได้เอลิเมเลกป่วยหนักและเสียชีวิตนำพาความเศร้าโศกไปยังครอบครัวนาโอมีจึงฝังร่างสามีไว้ที่แผ่นดินโมอับในเวลาเดียวกันมาโลนบุตรคนโตของนาโอมีได้พบรักกับสาวงามชาวโมอับชื่อว่ารูธเขาแต่งงานกันรูธได้ทำหน้าที่เป็นลูกสะใภ้ที่ดีขยันและช่วยนาโอมีตลอดเวลาต่อมาชิลิโอนแต่งงานกับโอปาหญิงชาวโมอับอีกเช่นกันทั้งหมดก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นเวลาหลายปีและแล้วสิ่งไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวนี ้โอนปาฉันรู้นะว่าเธอดูท่าทางวิตกเป็นทุกข์ใจแม่คิดว่าเราคงจะวิตกเรื่องเดียวกันแม่สังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยชิลิโอนเขากินอาหารเช้าก่อนจะไปทำงานน้อยลงนะ ค่ะทุกคืนน่ะเขามักจะนอนไม่หลับแล้วก็มีไข้ด้วย เขาน่าจะอยู่บ้านพักผ่อนก่อนยังไม่ต้องออกไปทำงานในทุ่งรก ลูกรู้ค่ะลูกก็บอกเขาเหมือนกันแต่เขากลับบอกว่าสภาพอากาศกำลังพอดีไม่มีแดดจัดเป็นช่วงที่เขาต้องรีบทำให้เสร็จเขาบอกอยู่เสมอว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะหาย ถ้างั้นเรามาทำอาหารมื้ออร่อยดีไหมสำหรับเย็นนี้เผื่อเขาจะได้กินอร่อยขึ้น แม่น่ะเป็นคนที่เข้าใจลูกๆเสมอเขามาแล้วเขาดูท่าทางอิดโรยมากเดินเหมือนกับคนแก่เลยคิริโอนฉันดีใจที่พี่กลับมาแต่หัวค่ำเข้ามานั่งก่อนสิเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมน้ำล้างเท้าให้พี่วันนี้แม่ของพี่ทำอาหารที่พี่ชอบที่สุดด้วยนะ ฮ่าวันนี้ฉันเหนื่อยมากกว่าทุกวันน่ะแล้วก็หิวด้วยเดี๋ยวฉันจะไปนอนพักผ่อนเอาแรงก่อนนะ เออคิริโอนลูกแม่ให้แม่จับหน้าผากดูสิเธอมีไข้หรือเปล่าหน้าผากร้อน ดีขึ้นหรือยังโอปา ไม่พี่รูธเขาบอกว่าไม่ดีขึ้นเลย งั้นเดี๋ยวฉันจะไปตามหมอให้นะ แต่โรครายนี้ก็ทวีความร้ายแรงมากขึ้นมาโลนจึงติดโรคไปอีกคนหนึ่ง โอ้คุณแม่ลูกกลัวลูกกลัวกลัวว่าจะกลัวว่าเขาจะไม่ดีขึ้นเขายังหนุ่มแน่นแม่คะแล้วเราก็จะอยู่อย่างอบอุ่น โอปา โอปาหัวใจของแม่ก็เจ็บปวดด้วย ในที่สุดลูกชายสองคนของนาโอมีก็ได้เสียชีวิตและได้ฝังไว้ข้างๆศพของพ่อจึงเหลือไว้แต่หญิงม่ายสามคน แม่คะแม่คะมากับลูกก่อนไปที่ตลาดกันมีพ่อค้าคนหนึ่งเพิ่งจะเดินทางมาจากอิสราเอลลูกรู้ว่าแม่อยากรู้ข่าวคราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของแม ่ท่านคะลูกสะใภ้ของดิฉันบอกว่าท่านเพิ่งมาจากอิสราเอลใช่ไหมคะ ใช่ครับผมเพิ่งมาจากที่นั่น กรุณาบอกฉันด้วยค่ะว่าที่นั่นน่ะกันดารอยู่หรือไม ่ไม่เลยครับที่นั่นน่ะมีทุ่งข้าวเขียวชอุ่มกว่าที่นี่ตั้งเยอะ เราจะไม่จากแม่ไป รูธโอปาเช้านี้ก่อนที่จะไปทำงานนี่แม่มีเรื่องจะพูดด้วยมาแล้วมานั่งนี่สินี่นะแม่ได้คิดดูและอธิษฐานต่อพระเจ้าพอจะตัดสินใจได้แล้วว่าแม่จะกลับไปที่บ้านเกิดที่เบธเลเฮม ฮะ พวกลูกๆเนี่ยจะเป็นสาวแล้วก็ยังสวยอยู่ลูกต้องใช้ชีวิตไปอีกหลายปีกลับบ้านเถอะลูกไปหาครอบครัวของเจ้าและอนาคตบางครั้งลูกอาจจะแต่งงานอีกก็ได้มีครอบครัวที่อบอุ่น เราจะไม่ถามแม่ไปที่ไหน แม่จะไม่บังคับให้ลูกๆอยู่กับแม่ไปเถอะกลับไปบ้านไปหาแม่ของพวกเธอขอพระเจ้าทรงเมตตาต่อพวกเธอเหมือนกับที่พวกเธอได้เมตตาต่อผู้ที่ล่วงลับและต่อแม่ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาให้ลูกได้สามีที่ดี แม่แม่อยู่ที่ไหนอ่ะที่นั่นก็คือบ้านของเราเราไม่อยากจะจากแม่ไป ลูกทั้งสองเนี่ยกตัญญูแท้จริงๆแต่แม่คนนี้ไม่มีอะไรจะให้ลูกแล้วแม่เป็นแค่หญิงชราคนหนึ่งเท่านั้นถ้าลูกอยู่ที่นี่ลูกจะไม่มีอนาคตและแม่ก็ได้ตัดสินใจแล้วที่จะกลับไปบ้านของแม่ก่อนที่แม่จะหมดเรี่ยวแรง ไปคนเดียวเหรอคะแม่แม่ต้องการพวกเราคอยช่วยเหลือ ถ้าแม่ไปเราก็จะไปด้วยค่ะเราจะไม่ทิ้งคุณแม ่แต่ไม่มีคำว่าแต่ค่ะเราตัดสินใจได้แล้วเราจะไปกับแม่ที่เบธเลแฮม ดังนั้นหญิงม่ายทั้งสามคนก็เดินทางมุ่งหน้าไปยังเบธเลแฮมระหว่างทางไม่นานพวกเขาได้นั่งพักเหนื่อย ฟังนะรูสโอปาก่อนที่เราจะไปไกลมากกว่านี้แม่จะขอพูดอีกครั้งหนึ่งจำไว้ว่าแม่ไม่มีอะไรจะให้พวกเธอเมื่อถึงเบธเลแฮมแล้วพวกเธอก็จะต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวพวกเธออาจจะไม่ได้เห็นพวกเขาอีกเลย หนทางเนี้ยช่างยากเย็นเหลือเกินหากฉันไปฉันก็จะไม่ได้เห็นแม่ของฉันที่อยู่บ้านแต่ฉันอยู่ที่นี่ฉันก็จะไม่ได้เห็นแม่อีก ลูกเอ๋ยลูกเป็นสะใภ้ที่ดีหยุดร้องไห้เถอะนะลูกนะ โอปาได้จูบลาแม่สามีด้วยน้ำตาหนองหน้าแล้วก็เดินกลับไปยังบ้านแม่ของตนแต่รูธก็ยังยืนยันที่จะอยู่กับนาโอมี นี่รูธดูนะเพื่อนสะใภ้ของเธอเขาก็กลับไปหาพี่น้องของเขาเธอก็ควรจะกลับไปด้วย ขอแม่อย่าบังคับให้ลูกกลับไปเลยแม่จะไปที่ไหนฉันจะไปที่นั่นด้วยแม่จะอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นด้วยคนของแม่ก็เป็นคนของฉันพระเจ้าของแม่ก็เป็นพระเจ้าของฉันแม่จะตายที่ไหนฉันก็จะขอตายที่นั่นขอพระเจ้าทรงกระทำต่อลูกให้มีอันเป็นไปถ้ามีเหตุอื่นใดยกเว้นความตายที่ทำให้ลูกต้องจากแม่ไป แล้วหญิงทั้งสองก็เดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านเบธเลเฮม ดูนะสิรูธหมู่บ้านนั้นตรงโน้นนั่นแหละคือหมู่บ้านเบธเลเฮมเราเกือบจะถึงแล้วนะลูกนะ ทุ่งนาข้าวที่นี่ทำไมถึงสมบูรณ์อย่างนี้นาข้าวล้อมรอบหมู่บ้านเลย นี่เป็นทุ่งนาข้าวบาลีพร้อมที่จะเขียวแล้วมันต่างกับ10ปีที่แล้วเมื่อสมัยนั้นกันดารอาหารจนเราต้องย้ายไปอยู่ที่โมอับ แม่แม่รู้สึกยังไงที่ได้กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนอีกแล้วคะ รูธลูกรักจิตใจของแม่สับสนไปหมดแน่นอนแม่รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้กลับมาแต่แม่กำลังเศร้าใจมากที่สามีกับลูกทั้งสองไม่ได้กลับมาด้วยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่แม่ไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะแม่มีลูกอยู่ด้วยรู้แม่มีเธออยู่ด้วย